Tu program Trzecie Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, środa, 8 lutego, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rzekomego przyjęcia łapówki przez prezydent Warszawy lub jej zastępcę. Szczegóły za chwilę. Jest nowy dowódca generalny. Generała Jarosława Mikę mianował prezydent Andrzej Duda. Najpierw Warszawa, wczoraj Podkowa Leśna, teraz może być Legionowo. Radni tego miasta decydują o referendum w sprawie przyłączenia do stolicy. Praska prokuratura rozpoczyna postępowanie w sprawie rzekomego przyjęcia korzyści majątkowej przez prezydent Warszawy lub jej zastępcę. Ratusz odpowiada, że powód śledztwa jest absurdalny, a chodzi o możliwe nieprawidłowości przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych na Saskiej Kępie. Zawiadomienie w tej sprawie złożył w ubiegłym roku radny Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze. W studiu Ksenia Maćczak. Kseniu, co dokładnie już wiadomo o tej sprawie? Na razie wiemy tyle, że śledztwo nie jest prowadzone przeciwko konkretnej osobie, a jedynie w sprawie. To oznacza, że nikt zarzutów nie usłyszał, ale prokuratorzy sprawdzają, czy w zamian za odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogródków działkowych na Saskiej Kępie, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc bądź któryś z jej zastępców przyjął łapówkę w kwocie 2,5 miliona złotych, poinformował prokurator Łukasz Łapczyński z praskiej prokuratury. Śledztwo zostało wszczęte na początku stycznia, 4 stycznia dokładniej. Dotyczy przyjęcia udzielenia korzyści majątkowej. Związane jest to z działaniami dotyczącymi terenu, z objętymi roszczeniami nowych dzielnic. Chodzi o te ogródki działkowe. Nikt w tej sprawie nie został zatrzymany, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jest to początkowy etap śledztwa. Zawiadomienie, jak mówiliście, złożył w zeszłym roku radny Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze, co potwierdza prokuratura. Niestety do tej pory nie udało się z nim skontaktować. Za to rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk mówi, że powód wszczęcia śledztwa jest, i tu cytat, absurdalny. Dlatego ma nadzieję na szybkie umorzenie postępowania. Nie, no to jest w ogóle absurdalny zarzut. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, Jan Śpiewak, który złożył zawiadomienie, przeczytał to na jakimś blogu, więc jest to kompletnie niewiarygodne i kompletnie absurdalne. Oczywiście ani prezydent Warszawy, ani żaden z jej zastępców nie przyjmują i nie przyjmowali żadnych łapówek, więc nie. To tym bardziej uważamy, że ta sprawa szybko powinna być wyjaśniona, a śledztwo umorzone. Prokuratura nie udziela w tej sprawie informacji, jakie czynności będzie podejmować, ale gdyby się jednak okazało, że łapówka została przyjęta, to osobie, która usłyszy zarzuty, będzie groziło do 12 lat więzienia. Ksenia Maćczak, dziękujemy za tę informację. W serwisie Trójki kolejne tematy. Prezydent mianował generała Jarosława Mikę na nowego dowódcę Generalnego Sił Zbrojnych. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. A ta uroczystość mianowania nowego dowódcy generalnego była połączona z wręczeniem aktu odwołującego poprzednika generała Jarosława Miki. Prezydent, żegnając generała Mirosława Różańskiego, dziękował oficerowi za dobrą służbę i rzetelne wypełnianie zadań. Andrzej Duda, zwracając się z kolei do nowo powołanego dowódcy generalnego, podkreślił, że czekają go trudne zadania, ale prezydent od razu dodał, że wierzy, iż generał Mika sobie z nimi doskonale poradzi. Ma pan długie doświadczenie dowódcze jako dowódca dużych jednostek wojskowych, ale także jako ten, który w ramach dowodzenia współpracował już z naszymi sojusznikami. Czy to w Afganistanie, czy wcześniej w Iraku, czy ostatnio w Żaganiu, gdzie stacjonują w tej chwili oprócz polskich żołnierzy, także i amerykańscy żołnierze. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim dobiega końca. W tej chwili samochody wojskowe odjeżdżają i będą zawozić generała Jarosława Mikę do siedziby dowództwa generalnego, bo tam za chwilę nastąpi uroczyste przekazanie dowodzenia. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Do tematu polskiej armii wrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. W Warszawie radni już zdecydowali, że chcą referendum w sprawie poszerzenia granic stolicy. Teraz za podobnym rozwiązaniem opowiadają się kolejne gminy. Decyzję o referendum podjęła wczoraj Podkowa Leśna. Dzisiaj to samo ma zrobić Legionowo, zapowiada prezydent tego miasta Roman Smogorzewski. Bo uważamy, że nic o nas bez nas. Uważamy, że to mieszkańcy naszego miasta i mieszkańcy tych gmin dotkniętych ogromną zmianą, jakim jest wprowadzanie metropolii, mają ostateczny głos i powinni się móc wypowiedzieć. Przypomnijmy, że decyzję o referendum i w Warszawie, i w innych miastach czy gminach może uchylić wojewoda mazowiecki. Dlatego, jak informował burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, mieszkańcy zbierają podpisy pod obywatelskimi wnioskami o rozpisanie referendum. A tymczasem poseł PiS Jacek Sasin uważa, że zadawanie mieszkańcom pytania w sprawie ustawy metropolitalnej nie ma sensu, bo ocenialiby wstępną, a nie końcową propozycję. to referendum ma się odnosić do propozycji, która jest wyjściową propozycją do dyskusji. No jeśli rozmawiać o poddaniu czegoś pod osąd mieszkańców, czego nie jestem przeciwny, no to wtedy, kiedy będzie gotowa, końcowa propozycja, czyli coś, co można rzeczywiście oceniać, a nie, jak mówię, wyjściową propozycję do rozmów. Dziś poseł Sasin rozmawiał z samorządowcami, a także z wojewodą mazowieckim i o tych spotkaniach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Na pogodowej mapie ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW ostrzega przed silnym mrozem w województwie podlaskim. Termometry w Suwałkach pokazują teraz minus 9, a w nocy będzie minus 12. Ale w tej części Polski jest nie tylko mroźno, bardzo trudne warunki panują także na drogach. W wielu miastach nawierzchnię pokrywa gruba warstwa śniegu i błota pośniegowego. Tak jest między innymi w Łomży. Kierowcy narzekają, że nawet na głównych ulicach jest bardzo ślisko. Bardzo ciężko. Ogólnie wszędzie ślisko jest. Nie pada, marznie wszystko. Pan jeździ pomocą drogową. Dużo pracy dzisiaj? Sporo. Słyszę na radiu, to kierowcy też sobie sami dają radę, wyciągają się nawzajem. Nie? Powoli, bardzo powoli i ostrożnie. Ale nie tylko ja, wszyscy kierowcy, jak obserwuję, jeżdżąc po mieście, jadą tak, jak warunki na to pozwalają. Od rana pada, nie wiadomo, kiedy przestanie. Jaskarki chodzą, pługi chodzą, ale jest jak jest. Lodowisko. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Paweł Wądołowski. Kończymy serwis Trójki tą informacją. Skrót wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Wieczorem i w nocy niewiele przejaśnień i wciąż możliwe przelotne opady śniegu. Na północy do tego silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Zimno. Temperatura w nocy od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 9 w centrum i do minus 6 na południu. Jutro w ciągu dnia więcej rozpogodzeń niż dziś, ale miejscami nadal będzie przelotnie padał śnieg. Temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu przez minus 6 w Warszawie do minus 3 nad morzem i do minus 1 na południu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji. Ja jako warszawiak mam nadzieję, że komisja weryfikacyjna pomoże w wyjaśnieniu afery reprywatyzacyjnej i dlatego będę głosował za powołaniem tej komisji. Budowanie tego quasi sądu ludowego pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo chce, aby ta mętna woda wokół reprywatyzacji trwała nadal. Jaki miałby być skład i jakie byłyby kompetencje komisji weryfikacyjnej, o tym za chwilę. W kolejce czekają żubry, o których minister Szyszko mówił dziś rano na naszej antenie, że trzeba będzie do nich strzelać. Mówił to zresztą nie pierwszy raz. Są osobniki chore. Żubry żyją w stadach. On jest nosicielem choroby, więc się przenosi na stado, więc trzeba wyeliminować takiego osobnika. Najlepiej, jeśli żubry umierają naturalnie. To jest jedyna metoda, żeby ta cudem odtworzona populacja żubra przetrwała przez następne stulecia. A żubry są planami pana ministra Szyszko wyraźnie zaniepokojone. Niepewnym losie żubra za kwadrans. Za pół godziny o przeciwnikach i zwolennikach globalizacji. Paradoksalnie Trump atakuje, a Chińczycy bronią. Wszystko można próbować cofnąć. No już mieliśmy w przeszłości jedno poważne załamanie się globalizacji. To było w dwudziestoleciu międzywojennym, które doprowadziło zresztą, jednym z jego owoców była druga wojna światowa. O globalizacji za pół godziny. Jeszcze przed 17 porozmawiamy także o coraz bardziej napiętych stosunkach amerykańsko-irańskich, dopiero co zadzierzgniętych. To w ramach cyklu Trzy strony świata. Po 17 zapytamy o podstawę programową dla dzieci z lekką niepełnosprawnością. Nie powinna być taka sama jak dla uczniów w pełni sprawnych umysłowo. Pychamy takiego ucznia na margines klasy. Nawet z całą ogromną sympatią, zarówno nauczycieli, jak i kolegów, ten uczeń nigdy nie będzie osiągał sukcesu. Czy pani minister zapomniała, czy tak już zostanie? O tym za godzinę. Za godzinę opowiemy także, za godzinę z minutami, opowiemy także o problemach kierowców ciężarówek, którzy jeżdżą do Francji i wciąż boją się o swoje bezpieczeństwo. Ja mam tutaj taki pas, którym po prostu spinam jedne drzwi, drugie drzwi, no, zaciągam tym pasem i wtedy po prostu... Nawet czuję się troszeczkę bezpiecznie. Czego się obawiają i jakie są realia na francuskich drogach i parkingach? O tym za godzinę.

środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Środa, WW i to nasza piosenka dnia. Jeśli chodzi o żubry online, bo cały czas podglądamy, to niby to stado jest takie spokojne i stateczne, ale co chwila ktoś dostaje kuksańca tutaj w tym towarzystwie, a to jakiś mały zostanie wypchnięty, a to dwóch dużych się zaczyna przesuwać, nacierać na siebie. I jeszcze jedno spostrzeżenie a propos symbiozy. Wilków nie ma, dzików nie ma, bo to nie ta kategoria wagowa, ale wraz z żubrami urzęduje tutaj stado ptaków. No, malutkie, tak wyglądają na wróble jakieś. To też nie ta kategoria wagowa, ale... Tak, ale świetnie sobie żubry w ogóle tak. Nie zwracają, a one wyjadają pewnie ta słoma, to siano, które jest tutaj wyrzucone dla żubrów, to pewnie są i ziarna w tym wszystkim. I to stado, kilkadziesiąt ptaszków sobie tutaj z żubrami wyjadają. Kilkadziesiąt, tak bardziej pod setkę niż pod dwudziestkę tych ptaków tutaj urzęduje. O żubrach za chwilę, a teraz o ludziach. Zapraszamy do Trójki. I o domach. Będzie mogła odbierać te warszawskie nieruchomości, które zostały niesłusznie przekazane w ramach reprywatyzacji, a także nakładać wysokie kary finansowe oraz wnioskować o przeszukania i w ten sposób uzyskiwać dowody wszelkich nieprawidłowości związanych ze zwrotem stołecznych nieruchomości. Takie uprawnienia ma mieć Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Dziś w Sejm zajmie się wieczorem projektem ustawy w tej sprawie. W studiu Mariusz Krzemiński, który rozmawiał z posłami o tym pomyśle. Kto ma zasiadać w tej komisji? No i skład wejdzie 8 osób, które zostaną powołane przez Sejm i to nie muszą być posłowie wcale, plus jej przewodniczący, którym ma być wiceminister sprawiedliwości albo wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wszelkie decyzje mają być podejmowane większością głosów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki liczy na to, że komisja pomoże rozwiązać problem tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Komisja weryfikacyjna będzie miała możliwość wnioskowania o zabezpieczenie, a czego na przykład nie czyniła do tej pory w wielu przypadkach prokuratura, to narzędzie po prostu należy wykorzystać jak najbardziej. Posłowie albo osoby, które będą tam delegowane przez kluby parlamentarne, no będą się zajmowały praktycznie tylko i wyłącznie tym. Tego będzie naprawdę dużo i myślę, że wnioskodawcy, czyli rząd, też zdawał sobie z tego sprawę, że jest tego dużo. Ale my bez tego tak naprawdę tej sprawy, moim zdaniem, nie rozwiążemy. Poważne zastrzeżenia co do projektu ma opozycja. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej uważa, że pomysł powołania komisji to element walki politycznej. Jeżeli równolegle do tego pomysłu posłowie PiS odrzucają dobry projekt ustawy reprywatyzacyjnej dla Warszawy, to oznacza, że cel jest tylko i wyłącznie polityczny. Chodzi o szukanie pałki na oponentów politycznych, a nie rozwiązanie problemu reprywatyzacji warszawskiej. Budowanie tego quasi sądu ludowego, z drugiej strony dość głośne po raz kolejny raz sprzeciwianie się ustawie reprywatyzacyjnej, no pokazuje, że te intencje są naprawdę PiSu niezbyt czyste, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo chce, aby ta mętna woda wokół reprywatyzacji trwała nadal. Z kolei były warszawski radny, a dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski zachęca już teraz do współpracy z komisją. każdy warszawiak, który chce wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej, powinien trzymać kciuki i wspierać działania komisji weryfikacyjnej. Jeżeli ktokolwiek ma informacje na temat tego, że przy konkretnym adresie tam dochodziło do nieprawidłowości i na czym te nieprawidłowości polegały, powinien już po wystartowaniu komisji weryfikacyjnej poinformować o tym komisję. Myślę, że te informacje będą przydatne. Jednak zastrzeżenia ma nie tylko opozycja. Swoje uwagi zgłosił też Sąd Najwyższy, który stwierdził, że członkowie komisji będą mieli zbyt dużą władzę. Podobne wątpliwości ma też Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Komisja weryfikacyjna jest ciałem pozakonstytucyjnym, nie mieści się w polskim systemie prawnym. W związku z tym jako taką jesteśmy jej przeciwni. Uważamy, że można było powołać komisję śledczą. Złożone były odpowiednie wnioski. Podpisali się posłowie nie tylko z naszego ugrupowania, ale również z Kukiz15 i z innych ugrupowań. Tą sprawę można było rozwiązać na drodze naszej konstytucji, a nie metodami, które łamią zasady państwa prawa i trójpodziału władz. Co więcej, klub Kukiz15 złożył nawet wniosek o powołanie komisji śledczej do spraw reprywatyzacji. Dodaje Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, przyznaje, że jego zdaniem komisja śledcza byłaby dużo skuteczniejszym rozwiązaniem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby powstała komisja śledcza do spraw reprywatyzacji w Sejmie. Taki wniosek złożyliśmy, czeka na rozpatrzenie. Dlaczego komisja śledcza? Dlatego, że jedna kwestia to jest jakby weryfikowanie nieprawidłowości, a druga kwestia to jest to, kto był odpowiedzialny za przekręty na wielką skalę reprywatyzacyjną przez ostatnie 27 lat. A odpowiedzialni byli politycy najwyższego rzędu i wysocy urzędnicy. I teraz my chcemy, żeby Polacy mogli się dowiedzieć, jak to było. Dziwi mnie bardzo, że Prawo i Sprawiedliwość tego nie chce. Co zatem sprawiło, że PiS wolał komisję weryfikacyjną od komisji śledczej? Jarosław Krajewski przekonuje, że komisja weryfikacyjna będzie pracowała sprawniej. Komisja weryfikacyjna będzie miała szersze uprawnienia niż komisja śledcza. Myślę, że w tym przypadku dajmy szansę i będziemy oceniać funkcjonowanie komisji po roku czy po dwóch latach funkcjonowania i wtedy będziemy mogli mówić, na ile osoby, które zostaną powołane do komisji weryfikacyjnej, poradziły sobie z tym ogromnym wyzwaniem. Wszystko wskazuje na to, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez Sejm na obecnym posiedzeniu. Jeśli tak się stanie, to zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości, komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji może rozpocząć pracę już w maju. A proces tworzenia się komisji weryfikacyjnej obserwuje Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my już za chwilę będziemy obserwować żubry. Tu będzie bałagan, kochanie. Na stole zostaną naczynia, to dzisiaj ziemia niczyja. Na dywan te wszystkie okruchy, aż przyjdą tu karaluchy. Nie ruszę ogrysków od gruszek, czekamy na inwazję muszek. Niech zaczną kiełkować cieciorki dowodem wczorajszej demolki. Niech mole ciurkują ubrania, co zgniły w pralce bez prania. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić opiętą. Uwielbiam ciepło płomieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie. Balkonem zawładną gołębie. Rozluźni się całe mieszkanie. To się nazywa sprzątanie. Nie jestem mości panie. Co ścieli mości łóżeczko. Nie będę twoją laleczką, to Natalia Przybysz. Jeżeli żubry słuchały rano Trójki, to mogą być delikatnie zaniepokojone. Zapraszamy do Trójki. Choć w tej akurat kwestii Polska jest liderem w Europie, żyje u nas nieco ponad 1500 żubrów, ale niedługo może być mniej. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że żubrów jest za dużo na zbyt małym terenie i ma w związku z tym plany. Chce przemieszczać się w inne regiony Polski, a także za granicę. Do tego osobniki stare i chore miałyby być odstrzeliwane. Tak zapowiadał rano w Trójce minister środowiska Jan Szyszko. W ciągu roku mamy 150 nam żubrów przybywa, a równocześnie żubry stare, no niestety, zdychają. Taki jest los. Żubry żyją w stadach. Tam równocześnie nie ma przeproś specjalnie, prawda? Więc ten losowy kor jest wyrzucany ze stada, ale on jest nosicielem choroby, więc się przenosi na stado, więc trzeba wyeliminować takiego osobnika, jak pan ma chore zęby, prawda? Jeden trzeba usunąć. Najlepiej, jeśli żubry umierają naturalnie. Marzenna Nowakowska z WWF Polska. To jest jedyna tak naprawdę metoda, żeby ta cudem odtworzona populacja żubra przetrwała przez następne stulecia. Mamy w Polsce ponad 1500 żubrów. Zabijanych rocznie ma być kilkadziesiąt najwyżej. To nie jest jakaś ogromna skala. Właściwie nie. Tylko jeśli chodzi o żubra, to nie jest on gatunkiem łownym. W związku z tym żubra można odstrzelać tylko na zasadzie ochrony czynnej. A ochrona czynna może się odbywać wówczas, kiedy żubr naprawdę zagraża populacji. A stary żubr nie zagraża populacji, on w naturalny sposób umiera. To się dzieje i to się dzieje od ponad 40 lat. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, profesor Wanda Olech. Po prostu żubry są selekcjonowane. Wybiera się przede wszystkim zwierzęta, które są chore, które są odstające, które są niewyrośnięte, czyli harłacze. Przy stadnym zwierzęciu bardzo ważną rzeczą jest usuwanie zwierząt chorych, ponieważ jest to źródło zakażenia dla innych, jak również bardzo ważną rzeczą jest badanie tych zwierząt, które eliminujemy, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje ze zdrowiem żubrów. To ile średnio rocznie się odstrzeliwuje żubrów? 70-80. Odstrzał, który odbywa się w Polsce, jest nadmierny i nieuzasadniony. Dr Rafał Kowalczyk z Białowieskiego Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W mojej ocenie te warunki nie zawsze są spełnione. Uśmiercać powinniśmy jedynie zwierzęta, które są rzeczywiście bardzo chore, cierpiące. Nie ma takich potrzeb, aby rzeczywiście uśmiercać 10 czy 15% populacji, tak jak ma to miejsce w Puszczy Boreckiej czy Knyszyńskiej. Jest to trochę barbarzyństwo. Powinien mieć możliwość naturalnego upadku w środowisku, w którym żyje i nie ma potrzeby odstrzeliwania zwierząt starych czy takich, które nie uczestniczą w rozrodzie. Mamy za dużo tego. Polska jest jakby nasycona. W związku z tym zaproponowałem, że dobrze, to w takim razie rozprzestrzenimy również i żubra po Europie. I do tego służą naturalne korytarze ekologiczne, a nie wkładanie zwierząt w ciężarówki, helikopterem, przenoszenie zwierząt w sposób absolutnie nienaturalny w środowisko, w którym one są totalnie zagubione. Jeśli populacja czy stado idzie w naturalnym korytarzem, to jest bez porównania mniej stresujące dla zwierzęcia. To brzmi dobrze, ale jest pomysł na przykład, żeby stworzyć takie stado w Beskidach. To chyba nie wyobrażamy sobie, że żubr przejdzie z Puszczy Białowieskiej, nie wiem, przez Warszawę, przez Katowice i nagle znajdzie się w Beskidach. Kiedyś żubr zasiedlał całą Europę. Przeszedł całą Europę. Dlaczego miałby nie? To jest tylko kwestia czasu. Ministerstwo ma też plany, żeby być może żubra wywieźć gdzieś za granicę. Polskiego żubra, to jest realne. Przewożenie żubrów z Polski było od zawsze. Średnio 10 osobników na rok nam się udało wywozić do różnych hodowli i oczywiście do wszystkich końców Europy. Naprawdę? Nawet mogą żubry żyć w Hiszpanii? No jak najbardziej. W ogóle w Hiszpanii rewelacyjne warunki mają. Proszę pamiętać, że w Hiszpanii są góry i w tych górach warunki są bardziej podobne do tych naszych. Utworzone zostało w ostatnich latach parę stad i Hiszpania jest taką przyszłością dla żubra. Bo czasami się tak mówi, że Polska jest już ostatnim i jedynym miejscem występowania żubra. Nie, absolutnie. Ta ewidencja na koniec 2015 roku to jest 6 tysięcy zwierząt w całej Europie, a my mamy 1565, czyli mamy... No, przede wszystkim Białoruś. Na Białorusi mamy mniej więcej tyle samo, co u nas. No, prawie tyle samo. Rosja to jest około 800 zwierząt. Niemcy. W Niemczech mamy około 600 żubrów. No i potem są kraje, które rzeczywiście mają mniej, ale można powiedzieć, że w całej Europie. A W Polsce w tej chwili żubry można spotkać w 5 miejscach. W Puszczy Białowieskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej, w Bieszczadach i w Zachodniopomorskim w okolicach Mirosławca. A o żubry, o kondycję żubrów i o niepewną przyszłość żubrów pytał Łukasz Karusta. A propos migracji i naturalnych korytarzy, to gdyby żubry miały migrować naturalnymi korytarzami z Puszczy Białowieskiej, dajmy na to w Beskidy, no to i owszem, że miasta można ominąć. Do miasta żubry się pchać nie będą, ale musiałyby po drodze przejść jakkolwiek, którędykolwiek by szły, to musiałyby przejść najpierw autostradę A2, a potem autostradę A4. Ktoś powie, że są przepusty dla zwierząt, no ale nie wiem, czy żubry znajdą te przepusty dla zwierząt na A2 i potem na A4. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Gdański onkolog podejrzany o molestowanie swoich pacjentek nie trafi do aresztu. Sąd zdecydował o dozorze policyjnym. Lekarz ma także zapłacić 20 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Prokuratura stawia 65-latkowi 31 zarzutów. Dotyczą doprowadzenia 25 pacjentek do tak zwanej innej czynności seksualnej. Jutro śledczy zamierzają złożyć zażalenie na decyzję sądu. Będą sprawdzać, jak wiele ludzi w Polsce żyje bez dachu nad głową. Najbliższej nocy ruszy akcja liczenia bezdomnych. Wezmą w niej udział policjanci, pracownicy socjalni oraz strażnicy miejscy. Musimy być wszędzie. Według tego wykazu, który mamy, będą to ogródki działkowe, altany, będą to pustostany i jeszcze klatki schodowe, piwnice. Mówi komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Dariusz Górski. Bezdomni w Polsce są liczeni co 2 lata. W 2015 roku bez dachu nad głową było w kraju ponad 36 tysięcy osób. Będzie trzecia uchwała antysmogowa dla Małopolski. Prace nad projektem rozpoczynają właśnie władze województwa. Dotychczas wprowadzono 2 uchwały. Pierwsza obejmuje Kraków, druga całe województwo. Po co jest trzecia? O tym opowiemy w serwisie Trójki o 17:00. Strajk trwał kilka godzin, ale doprowadził do utrudnień na lotniskach w Berlinie. Odwołano tam ponad 130 lotów. Protestowali pracownicy obsługi naziemnej, domagając się podwyżek. Na lotnisku Tegel trzeba było odwołać 112 połączeń. Protest odczuli głównie pasażerowie linii Lufthansa, Air Berlin, Germanwings i Eurowings. Na drugim berlińskim lotnisku Schönefeld, z którego startują między innymi tanie linie jak Ryanair czy EasyJet, wykreślono z rozkładu 22 połączenia. Wiele lotów jest opóźnionych. W akcji protestacyjnej wzięło udział ponad 500 pracowników berlińskich lotnisk. Strajk zorganizowano też na lotniskach w Hamburgu i Stuttgarcie, ale jego skutki nie były tam tak dotkliwe dla pasażerów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Zimno, wieczorem i w nocy niewiele przejaśnień, do tego przelotne opady śniegu, a na północy silniejszy wiatr i znowu zawieje i zamiecie śnieżne są możliwe. Temperatura w nocy spadnie do minus 12 stopni na Podlasiu, w centrum minus 9 i na południu minus 6. Jutro więcej przejaśnień, choć miejscami wciąż jeszcze możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu przez minus 6 w centrum do minus 3 nad morzem i do minus 1 stopnia na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kupi, nie kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja odnośnie populacji żubrów, tam usłyszałem głos, że populacja żubrów została cudem odtworzona. Mi się wydaje, że nie została cudem odtworzona, tylko została odtworzona dzięki działalności człowieka. Prawie, przedtem prawie wytępiona, ale teraz dzięki działalności człowieka. Żubry, no muszą niestety, żyją na takim terenie i innym, muszą być, podlegać jakby kontroli ze strony człowieka. Doctor, look into my eyes. I've been breathing in. Life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Pana redaktora prowadzącego, mam taką uwagę. Żubry żyją również w okolicach Pszczyny i z Pszczyny do Beskidy jest około 60-70 kilometrów, zależy w które miejsce. Taka moja uwaga, bo pewna nieścisłość się wkradła w to, o czym mówił pan prowadzący. Dziękuję panu za uzupełnienie. Tak, mówiłem, że żubry można spotkać w 5 miejscach. W Puszczy Białowieskiej, w Boreckiej, w Knyszyńskiej, w Bieszczadach i w Zachodnim Pomorskim w okolicach Mirosławca. No i dopisujemy do tego jeszcze Pszczynę. A jeśli chodzi o to, jak żubry pokonują, czy jak zwierzęta pokonują autostrady, bo żubry z Puszczy Białowieskiej w Beskidy miałyby do przejścia dwie autostrady, a A2, A4. No z Pszczyny to dużo bliżej. Przez A1 musiałoby się jedynie przerzucić. Napisał król Julian. Oj, człowieki, uważacie, że bez prawa jazdy to już nie da się przekroczyć autostrady? Co wy wiecie o podróżowaniu? No nikomu z państwa nie życzę żubra na autostradzie. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Globalizacja na celowniku amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa jest od dawna. Teraz działa przeciwko światowemu zbliżeniu, wytoczyła startująca w wyborach prezydenckich we Francji szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen. W czasie ostatniej partyjnej konwencji zapowiedziała m.in. referendum w sprawie Frexitu. Le Pen rozważa także wyjście Francji z NATO. Jeżeli chodzi o gospodarkę, tak jak w przypadku Trumpa, tak według Le Pen, lekiem na ekonomiczne problemy jest protekcjonizm. Ekonomiczna globalizacja rozsiewa indywidualizm i islamski fundamentalizm. To zaprzeczenie francuskich wartości i zasad, którymi kieruje się większość Francuzów. Globalizacja to nie jest zjawisko nowe, to jest zjawisko, które rozpoczęło się gdzieś w latach 50. i trwa do tej pory w coraz to nowych odsłonach. Prezes think tanku Wizę Europa Maciej Bukowski. Można powiedzieć najprościej, jest to coraz większa integracja świata ze sobą na bardzo wielu poziomach. Czyli na przykład kiedyś fabryka zbudowana w danym mieście miała wszystkich poddostawców i też w dużej mierze klientów gdzieś w regionie, w którym powstała i funkcjonowała. Później to się rozszerzyło, powiedzmy, na poziom całego kraju, całego regionu, kontynentu, a teraz w zasadzie fabryki funkcjonują w ścisłych więzach z poddostawcami położonymi w bardzo różnych lokalizacjach geograficznych. Globalizacja niesie różne skutki. Ekonomista profesor Ryszard Bugaj. Trzeba robić bilans i szukać pragmatycznego wyjścia. Z jednej strony oczywiście jest faktem, że pod wpływem globalizacji przenosi się miejsce pracy, szczególnie ludzi o niższych kwalifikacjach, poza granice kraju. Z drugiej strony globalizacja to oczywiście jest wycieczka w kierunku możliwości większego wzrostu wydajności pracy, niższych cen, większej produkcji, więc myślę sobie, że o globalizacji nie można mówić ani w kategoriach jednego wielkiego nieszczęścia, ani w kategoriach cudu jedynego możliwego. Przemawia prezydent USA Donald Trump. Skilled craftsmen and tradespeople. Wykwalifikowani rzemieślnicy, ludzie handlu, pracownicy fabryk widzieli, jak prace, które kochali, są przenoszone tysiące mil od nich. Wiele miast w Pensylwanii, kiedyś kwitnących, teraz znajduje się w całkowicie opłakanym stanie. Fala globalizacji totalnie zmiotła z powierzchni ziemi naszą klasę średnią. Nie musi tak być. Możemy odwrócić ten trend i możemy to zrobić szybko. Procesy globalizacyjne jesteśmy w stanie cofnąć. Tak jakby chcieli zrobić to Marine Le Pen czy Donald Trump. Ich odpowiedzią na globalizację jest protekcjonizm. Wszystko można próbować cofnąć. No już mieliśmy w przeszłości jedno poważne załamanie się globalizacji. To było w dwudziestoleciu międzywojennym, które doprowadziło zresztą, jednym z jego owoców była II wojna światowa. To był okres relatywnego spowolnienia gospodarczego, no też dużego kryzysu, który dla wielu krajów był bardzo trudnym okresem, między innymi dla Polski. Tak Donald Trump, jak i Marine Le Pen jako receptę na te negatywne skutki globalizacji podają protekcjonizm. Czy powinniśmy się obawiać właśnie protekcjonizmu? Czy faktycznie to może być skuteczne narzędzie? Wie pan, myślę, że powinniśmy się obawiać, dlatego że wiele wskazuje na to, że obydwoje ci politycy niekoniecznie zdają sobie sprawę ze złożoności tych wszystkich uwarunkowań i mają także motywację, żeby, powiedziałbym, bohatersko upraszczać oceny tej sytuacji. Wpływ globalizacji nie jest ani dobry, ani zły. Ekonomista Łukasz Bugaj. To zależy, jak się go wykorzysta. Niektóre państwa potrafią globalizację wykorzystać na swoją korzyść, inne nie potrafią tego wykorzystać i tracą na globalizacji. To, co ciekawe, ostatnio w szwajcarskim Davos w obronie globalizacji wystąpił prezydent komunistycznych Chin. Stanowczo odrzucił on koncepcje lansowane przez przywódcę największej kapitalistycznej potęgi, czyli USA. A o globalizację pytał Marcin Pośpiech. A już za chwilę o globalnym w pewnym sensie zagrożeniu, bo na liście globalnych zagrożeń stosunki irańsko-amerykańskie notowane są bardzo wysoko i o tym w trzech stronach świata. Ernest Zozun już za chwileczkę, a teraz Devendra Banhart. Phone call, 'cause you're a lady. Woo! right in, have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my big deal, for my tape machine. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13:17. Powinniśmy być wdzięczni za tego człowieka, który przyszedł. Powinniśmy podziękować za to, że nasz los stał się jasny. On pokazał prawdziwą twarz Ameryki. Tak o Donaldzie Trumpie mówi duchowy przywódca narodu irańskiego Ayatollah Al-Khamenei. W swojej odpowiedzi na amerykańską krytykę po próbie z pociskami balistycznymi średniego zasięgu. Z Iranu i pod adresem Iranu znów padają ostre słowa. Zatem czy wracamy do stanu sprzed głośnego atomowego porozumienia Iranu ze światem? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Sygnalizacja alarmowa włączyła się wszystkim stronom umowy z Iranem, gdy ten pod koniec stycznia przeprowadził próbę z balistycznym pociskiem średniego zasięgu, który przelecieć może odległość blisko 1000 kilometrów. To nie jest możliwe do zaakceptowania, mówiła amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley. Z tego co wiadomo, rezolucja 2231 jasno mówi o zakazie produkcji i prób z pociskami balistycznymi. Iran bronił się, że rezolucji nie narusza, bo mówi ona o pociskach mających przenosić broń jądrową. Nasze pociski nie mogą przenosić ładunków jądrowych, zapewniał minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Javad Zarif. Do tego zapewniam, że nie będą one użyte przeciwko jakiemukolwiek państwu, a służą jedynie do obrony. Nie do końca świat uwierzył w te zapewnienia. Najbardziej nerwowa była reakcja nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Na Twitterze napisał, że Iran został oficjalnie ostrzeżony, a administracja amerykańska zastanawia się, jak odpowiedzieć na tę próbę. To zdecydowanie zmiana amerykańskiej postawy, bo przecież doskonale wszyscy pamiętają entuzjazm Obamy, gdy w 2014 roku ogłaszał: dopiero co rozmawiałem przez telefon z prezydentem Rouhanim z Islamskiej Republiki Iran, wznawiając kontakty z Iranem przerwane w 1979 roku po islamskiej rewolucji. I doskonale wszyscy pamiętają podpisywanie w lipcu 2015 roku nuklearnego porozumienia, które przez amerykańskiego prezydenta było pilotowane. I może dlatego na wcześniejsze irańskie próby z rakietami przymykał on oko. A moim gościem jest pan Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No było tak dobrze, wszyscy pisali kontrakty z Iranem, prawda? No i w tej chwili pewnie dalej piszą i sprawdzają, jakie są klauzule w tych kontraktach i czy aby uwzględniają taką okoliczność jak przywrócenie sankcji, bądź też wprowadzanie kolejnych sankcji. Dlatego, ponieważ o ile wtedy, kiedy je podpisywano, zdawało się, że Iran będzie wypełniał wszystkie zobowiązania, te, które zostały na niego nałożone, o tyle w tej chwili, szczególnie wobec nowej prezydentury, testuje tą prezydenturę i zdaje mi się, że przetestował ją skutecznie. Te 13 podmiotów, na które nałożono sankcje, to nie są tylko firmy irańskie, to są również firmy chińskie. Tam jest, zdaje mi się, też jakaś firma z Libanu. Tak. To są firmy, które są związane z tym przemysłem rakietowym, czyli prawdopodobnie handlują technologiami bądź dostarczają jakieś części urządzenia do Iranu, ale wszyscy ci, którzy właśnie tak z takim wielkim optymizmem, pomimo zapowiedzi Trumpa, przypomnijmy, zdecydowali się się na wiązanie się gospodarcze z Iranem, no teraz ich czeka zimny prysznic. Również polskie firmy, które może się za chwilę okazać, że co prawda dostarczyły towar, ale kontrahent nie tyle nie chce, tylko po prostu nie może zapłacić, bo jego aktywa zostały zamrożone, czy przelewy po prostu są, nie będą mogły być zrealizowane. Ale pan mówi, wszyscy zastanawiali się, czy Iran będzie wypełniał, a on od początku, jak się okazuje, nie wypełniał, bo rakiety testował. Znaczy wtedy, dokładnie kiedy podpisywano ten deal, tych testów nie było. Te testy były dużo wcześniej. Co więcej, wszyscy wtedy koncentrowali się przede wszystkim na wzbogacaniu uranu, dlatego ponieważ to była kluczowa kwestia, czyli krótko mówiąc, czy Iran w ciągu roku będzie zdolny do zbudowania broni atomowej. Bo gdyby tą broń posiadał, to bez względu na to, czy by miał przetestowane rakiety, czy też nie, a dostateczną ilość rakiet zdolnych już do przenoszenia pocisków nuklearnych posiada, to wtedy rzeczywiście sytuacja globalna stałaby się zupełnie inna niż w tej chwili. Nawet jedna bomba atomowa zrzucona czy na cieśninę Ormus, czy na bazy amerykańskie w Zatoce doprowadziłaby do rzeczywiście prawdopodobnie broni, znaczy wojny z użyciem broni nuklearnej również przez Stany Zjednoczone. Zresztą Iran nigdy nie zaprzeczał, że wojna ze Stanami Zjednoczonymi i ewentualnie z ich głównym sojusznikiem, czyli Arabią Saudyjską, to jest cel sam w sobie. I nawet wtedy żartowano, prawda, że w Teheranie zamiast krzyczeć śmierć Ameryce, zaczną teraz krzyczeć drobne dolegliwości Ameryce, aha, ale cały czas ta Ameryka będzie jednak funkcjonowała w sloganach. A jak z tą rezolucją? Jest taka rakieta, Iran mówi, że nie jest zdolna przenosić głowicy jądrowej, ale to duża sztuka ją przerobić? Rzekomo nie, tym bardziej, że Iran ma zdolnych inżynierów i właśnie ze względu na sankcje, które wyeliminowały z rynku irańskiego bardzo wiele technologii, które normalnie kupuje się na rynku międzynarodowym, Iran sobie był zdolny w takiej częściowej autarkii technologicznej zbudować całkiem niezłe zaplecze. Eksportuje zresztą te rakiety do różnych części świata. Testowano ostatnio w Jemenie dosyć skutecznie na saudyjskich wojskach. I no, okazuje się, że przerobienie takiej rakiety oczywiście my nie wiemy, co było w jej środku, ale podobno nie jest to jakaś znaczna filozofia, jeżeli już ktoś był zdolny samodzielnie taką rakietę wytworzyć. To jest produkcja własna irańska, czy... To jest rzekomo, to jest na pewno produkcja własna irańska, natomiast specjaliści mówią o tym, że przynajmniej inspiracja technologiczna pochodziła kiedyś z Korei Północnej, ale to już dawno temu. Gdy podpisywano porozumienie nuklearne, sceptycy mówili, Iran was oszuka. Mamy taki właśnie element teraz? Wydaje mi się, że Iran przede wszystkim prowadzi własną politykę międzynarodową, która jest bardzo pragmatyczna, przynajmniej z punktu widzenia interesów irańskich. Zdaje sobie sprawę z tego, że bez względu na to, co powiedzą Stany Zjednoczone nigdy nie będą przyjacielem Iranu, ajatollahów. Stany Zjednoczone zawsze będą dążyły na różne sposoby do zmiany reżimu w Iranie. Mogą tolerować, tak jak na przykład Obama, zwiększenie wpływów Iranu, dlatego ponieważ bez Iranu nie pokonałby państwa islamskiego w Iraku po prostu, czy Irak byłby w tej chwili cały zajęty przez państwo islamskie oraz prawdopodobnie znaczna część Syrii, bo tam jednak Hezbollah, czyli Iran tak naprawdę walczy z państwem islamskim i to było głównym takim pryncypium. I to notabene proszę zobaczyć, jak trudna jest sytuacja Ameryki, bo Ameryka godząc się na ten deal atomowy, godząc się na obecność przecież Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej, nazwijmy to doradców i ochotników, przy samej granicy z Izraelem tak naprawdę wystawiała na szwank ten podstawowy sojusz amerykańsko-izraelski, a Izrael był bardzo z tego powodu niezadowolony. No a teraz Trump powiedział, że jest tego dosyć. Zresztą przypomnijmy sobie też te sceny a propos testowania przez Iran Stanów Zjednoczonych. No te sceny na przykład Stanów Zjednoczonych, Rosji, bo przecież te rozmowy trwają od wielu lat w sprawie programu nuklearnego. Ja mówię już o takich gestach, które Iran cały czas wykonywał, nawet w czasie podpisywania tego dealu. Przypomnijmy sobie zbudowaną makietę lotniskowca, którą atakowała właśnie Gwardia Rewolucyjna, ćwiczyła różne sposoby ataku na grupę lotniskowca. Potem tych słynnych, upokorzonych amerykańskich żołnierzy wziętych do niewoli już po dealu nuklearnym notabene, czyli wtedy, kiedy wydawało się, że te stosunki są bardzo ocieplone. Musimy pamiętać też o tym, że dla Stanów Zjednoczonych głównym odbiorcą broni i głównym sojusznikiem być może niekoniecznie z wyboru, ale z konieczności jest Arabia Saudyjska. Mhm. Arabia Saudyjska jest śmiertelnym wrogiem Iranu. Gdyby Arabia Saudyjska miała takie zdolności, żeby zaatakować Iran, to by to w każdej chwili zrobiła. Arabia Saudyjska zresztą w ogóle twierdzi i ma taką koncepcję, którą raz co jakiś czas wyciąga na arenie międzynarodowej, że generalnie taki Arabistan powinien powstać na brzegach Zatoki, właśnie Zatoki Arabskiej bądź Zatoki Perskiej, w zależności od tego, która strona przedstawia mapy. Tak. Czyli taki, który odcina całkowicie Iran od dostępu do Zatoki i od ropy. I takie roszczenia terytorialno-polityczno-religijne pojawiają się często. Izrael się uspokoi, prawda? No, Izrael chyba też się niekoniecznie uspokoi, dlatego ponieważ zerwanie tego dealu, gdyby doszło do zerwania tego dealu atomowego, na co się na szczęście na razie nie zanosi, to są cały czas tylko gesty, to jest tylko 13 firm z jednej strony, a z drugiej strony jakieś wielkie manewry i znowu śmierć Ameryce wielkiemu szatanowi. Ale gdyby doszło do wznowienia przez Iran programu atomowego, to wtedy rzeczywiście Izrael miałby podstawy, żeby być niepokojonym. Ale politycznie się uspokoi. Politycznie też nie sądzę, dlatego ponieważ pamiętajmy, że Iran agresywny, Iran, który znowu będzie wrogiem Zachodu, to jest Iran, który ma w tej chwili zbudowane bazy oprócz tego, że w Libanie, to ma w tej chwili te bazy w Syrii i to jest obecny w tej Syrii jak nigdy dotąd. Znaczy tam są po prostu regularni żołnierze Gwardii Rewolucyjnej. Po drugie, to jest Iran, który permanentnie próbuje dostarczać Hezbollahowi broń. No i to jest Iran, który jeżeli zbuduje tą broń atomową, to przecież nie musi lecieć samolotem z Teheranu aż do Tel Awiwu. Ma różne sposoby, żeby tą broń atomową przemycić również pod same granice Izraela. Także w Izrael z jednej strony czuje być może pewną satysfakcję, że przecież oni zawsze mówili, że ten deal jest nie do utrzymania, no a z drugiej strony ma duże powody do obaw, bo z tego co widziałem, Irańczycy przechowują te swoje rakiety, oni zresztą pokazywali takie kompleksy pod górami, jacyś specjaliści mówili o tym, że zaatakowanie tego czy zniszczenie jest bardzo skomplikowane, nawet być może bronią nuklearną. Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. Szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątroby. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał?